5. วจีเพศกถา14ว่าด้วยการเปล่งวาจา326สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ในโอกาสทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ในการทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานทั้งปวงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจามีอยู่ในสมาบัติทั้งปวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเคลื่อนไหวกายของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเคลื่อนไหวกายของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่การเปล่งวาจาก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายของผู้เข้าฌานมีอยู่การเคลื่อนไหวกายก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายของผู้เข้าฌานมีอยู่การเคลื่อนไหวกายไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่แต่การเปล่งวาจาไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น327สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกย่อมเปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าสมุทัยย่อมเปล่งวาจาว่าสมุทัยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกย่อมเปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่านิโรธย่อมเปล่งวาจาว่านิโรธใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกย่อมเปล่งวาจาว่าทุกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่ามรรคย่อมเปล่งวาจาว่ามรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่าสมุทัยแต่ไม่เปล่งวาจาว่าสมุทัยใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่านิโรธแต่ไม่เปล่งวาจาว่านิโรธใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อรู้ว่ามรรคแต่ไม่เปล่งวาจาว่ามรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เปล่งวาจาว่าทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น328สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานมีอะไรเป็นโคจรปรวาทียานมีสัจจะเป็นโคจรสกวาทีโสตะมีสัจจะเป็นโคจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตะมีอะไรเป็นโคจรปรวาทีโสตะมีเสียงเป็นโคจรสกวาทียานมีเสียงเป็นโคจรใช่ไหมป

วิตกและวิจารของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุฏฐานวิตกและวิจารของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สักวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุฏฐานวิตกและวิจารของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีสัญญาเป็นสมุฏฐานสัญญาของผู้เข้าทุติยฌานมีอยู่วิตกและวิจารของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีวิตกเป็นสมุฏฐานวิตกและวิจารของผู้เข้าปฐมฌานมีอยู่เพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาจามีสัญญาเป็นสมุฏฐานสัญญาของผู้เข้าตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะมีอยู่วิตกและวิจารของผู้นั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น333สกวาทีการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานดับไปมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานดับไปมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาทีพระสูตรที่ว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานดับไปมีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าวิตกและวิจารของผู้เข้าทุติยฌานดับไปมีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นวิตกและวิจารของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสูตรที่ว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าปฐมฌานดับไปมีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้นั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าปีติของผู้เข้าตติยฌานดับไปลมอัสสาสะปัสสาสะของผู้เข้าจตุตถฌานดับไปรูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะดับไปอากาสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะดับไปวิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะดับไปอากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะดับไปสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทะยิตะนิโรธะดับไปมีอยู่จริงเพราะเหตุนั้นสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทะยิตะนิโรธะนั้นจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเพราะเหตุนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเพราะเหตุนั้นการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานจึงมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิตกและวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌานตรัสว่าปีติเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌานตรัสว่าลมอัสสาสะปัสสาสะเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌาน ตรัสว่ารูปสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากาสานัญจายตนะตรัสว่าอากาสานัญจายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะตรัสว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากินจัญญายตนะตรัสว่าอากินจัญญายตนะสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะตรัสว่าสัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์สาวกชื่อว่าอภิภูของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีสถิตอยู่ในพรหมโลกได้ประกาศให้หมื่นจักรวาลทราบด้วยเสียงว่าท่านทั้งหลายจงปรารภความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยั้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดกองทัพแห่งมัจจุเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ละการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นการเปล่งวาจาของผู้เข้าฌานจึงมีอยู่วจีเพศกถาจบ 6. ทุกขาหารกถาในวงเล็บ15ว่าด้วยทุกขาหารญาณ334สกวาทีการกล่าวว่าทุกข์เป็นองค์ของมรรคนับเนื่องในมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทุกคนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกคนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีภาลปุถุชนที่กล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันกล่าวว่าทุกข์ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นทุกขาหารกถาจบ 7.จิตตถิติกถาในมูลเล็บ16ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งจิต335สกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกึ่งวันเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีกกึ่งวันเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด2วันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวันหนึ่งเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีกวันหนึ่งเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด4วัน8วัน10วัน20วัน1เดือน2เดือน4เดือน8เดือน10เดือน1ปี2ปี4ปี8ปี10ปี30ปี40ปี50ปี100ปี200ปี400ปี500ปี1000ปี2000ปี4000ปี8000ปี16000ปี1กับ2กับ4กับ8กับ16กับ32กับ64กับ500กับ1000กับ2000กับ4000กับ8000กับ16000กับ20000กับ40000กับ60000กับ84000กับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที 42,000 กัปเป็นขณะเกิดขึ้นของจิตอีก42,000กัปเป็นขณะดับของจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมากครั้งในวันหนึ่งมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสภาวธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงได้เร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตสกวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีกดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นต่อไปฉะนั้นมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าจิต336สกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขุวิญญาณตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณจิตที่เป็นอกุศลจิตที่ทรคตด้วยราคะที่ทรคตด้วยโทสะที่ทรคตด้วยโมหะที่สหรคตด้วยมานะที่สหรคตด้วยทิฏฐิที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สหรคตด้วยถีนะที่สหรคตด้วยอุทธัจจะที่สหรคตด้วยอหิปริกะที่สหรคตด้วยอโนตตัปปะตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปทางตาด้วยจิตดวงใดฟังเสียงทางหูด้วยจิตดวงนั้นดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจด้วยจิตดวงใดย่อมเห็นรูปดวงตาด้วยจิตดวงนั้นฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นนั่นเองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอดทั้งวันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลก้าวไปด้วยจิตดวงใดย่อมถอยกลับด้วยจิตดวงนั้นถอยกลับด้วยจิตดวงใดย่อมก้าวไปด้วยจิตดวงนั้นแลดูด้วยจิตดวงใดย่อมเหลียวดูด้วยจิตดวงนั้นเหลียวดูด้วยจิตดวงใดย่อมแลดูด้วยจิตดวงนั้นคู้เข้าด้วยจิตดวงใดย่อมเหยียดออกด้วยจิตดวงนั้นเหยียดออกด้วยจิตดวงใดย่อมคู้เข้าด้วยจิตดวงนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น337สกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเรามนุษย์มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที เหล่าเทพชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตะสวัสดีชั้นพรหมปาริสัชชาชั้นพรหมปุโรหิตาชั้นมหาพรหมาชั้นปริตตตาภาชั้นอัปปมานาภาชั้นอาภัสราชั้นปริตตสุภาชั้นอัปปมานสุภาชั้นสุภกินหาชั้นเวหัพพลาชั้นอวิหาชั้นอตปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีชั้นอกนิฏฐามีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีประมาณอายุ 20,000 กับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด 20,000 กับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเรามนุษย์มีประมาณอายุ100ปีก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด100ปีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีประมาณอายุ 20,000 กับก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด 20,000 กับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเราเทพชั้นจาตุมหาราชมีประมาณอายุ500ปีก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด500ปีเราเทพชั้นดาวดึงตั้งอยู่ได้ตลอด 1,000 ปีเราเทพชั้นยามาตั้งอยู่ได้ตลอด 2,000 ปีเราเทพชั้นดุสิตตั้งอยู่ได้ตลอด 4,000 ปีเราเทพชั้นนิมมานรดีตั้งอยู่ได้ตลอด 8,000 ปีเราเทพชั้นปรนิมมิตสวัสดีตั้งอยู่ได้ตลอด 16,000 ปีเราเทพชั้นพรหมปาริสัชชาตั้งอยู่ได้ตลอด1ใน3ของกัปเราเทพชั้นพรหมปุโรหิตตาตั้งอยู่ได้ตลอดกึ่งกัปเราเทพชั้นมหาพรหมาตั้งอยู่ได้ตลอด1กัปเราเทพชั้นปริตตาภาตั้งอยู่ได้ตลอด2กัปเราเทพชั้นอัปปมานาภาตั้งอยู่ได้ตลอด4กัปเราเทพชั้นอาภัสราตั้งอยู่ได้ตลอด8กัปเราเทพชั้นปริตตสุภาตั้งอยู่ได้ตลอด16กัปเราเทพชั้นอัปปมานสุภาตั้งอยู่ได้ตลอด32กัปเราเทพชั้นสุภกินหาตั้งอยู่ได้ตลอด64กัปเราเทพชั้นเวหัพพลาตั้งอยู่ได้ตลอด500กัปเราเทพชั้นอวิหาตั้งอยู่ได้ตลอด 1,000 กัปเราเทพชั้นอตัปปาตั้งอยู่ได้ตลอด 2,000 กัปเราเทพชั้นสุทัสสาตั้งอยู่ได้ตลอด 4,000 กัปเราเทพชั้นสุทัสสีตั้งอยู่ได้ตลอด 8,000 กัปเราเทพชั้นอกนิฏฐามีประมาณอายุ 16,000 กัปก็มีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้ตลอด 16,000 กัปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตเกิดดับเป็นระยะระยะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพจุติปฏิสนธิเป็นระยะระยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงชั้นอากาสานัญจายตนะภพมีจิตดวงเดียวตั้งอยู่ได้จนตลอดอายุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเราเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพปฏิสนธิด้วยจิตดวงใดย่อมจุติด้วยจิตดวงนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจิตตัตถิติกถาจบ